ब्रह्मसूत्र भाष्य में सिद्धांति कहा कि किम तरी प्रत्यक्ष विषय वस्तु तंत्र इति ज्ञानम एतद् न क्रिया। जो ज्ञान ये वस्तु तंत्र है, ये कोई अर्थात पुरुष तंत्र, ये क्रिया नहीं है। एवं सर्व प्रमाण विषय वस्तुषु वेदितव्यम्। कोई भी प्रमाण विषय में यही बात है कि ज्ञान तो सर्वदा वस्तु तंत्र ही है। सर्व प्रमाण विषय वस्तुषु टीका में इसको कहते हैं शब्द अनुमानादि अर्थेष्वपि ज्ञानम अविधेय क्रियात्वेन ज्ञातव्यम्। ज्ञान सर्वदा अविधेय क्रिया इस प्रकार की जानना चाहिए। आगे तत्रापि मानादेव ज्ञानस्य प्राप्तेर विधि अयोगाद इत्यर्थः। तत्रापि अर्थात शब्द अनुमान इत्यादि ये सब से ज्ञान प्रमाण से ही हो जाएगा। मानादेव प्रमाणादेव प्रमाण से ही ज्ञान हो जाएगा, तो विधि अयोगाद जहाँ प्रमाण से पदार्थ प्राप्त होता है वहाँ विधि नहीं किया जा सकता है, वो कर्तृतंत्र नहीं है। तत्र एवं सति, एवं सति का अर्थ आगे टीका में कह देते हैं लोके ज्ञानस्य अविधेयत्वे सति इत्यर्थ। लोक में ज्ञान विधेय नहीं होता है, भाष्य में कहते हैं तत्र एवं सति। एवं सति का अर्थ कहते हैं लोक में ज्ञान विधेय नहीं होता है, तब यथाभूत ब्रह्मात्म विषयम अपि ज्ञानम न चोदनातंत्रम। क्योंकि ज्ञान कभी चोदनातंत्र विधेय नहीं होता है, तो जो ब्रह्म ज्ञान होगा वो भी विधेय नहीं होगा। अरे यथाभूत ब्रह्म ज्ञानम कहते हैं टीका में यथाभूतत्वम अबाधितत्वम। जो ब्रह्म ज्ञान बाधित नहीं होता है ऐसे ब्रह्म ज्ञान ये विधि अधीन नहीं है, ये तो ज्ञान मात्र होने से ये वस्तु अधीन। आगे टीका में आपने कह दिया कि विधि अधीन नहीं है, तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि ननु आत्मानम पश्यत, यहाँ विधिलिंग का प्रयोग हुआ है और ब्रह्म त्वम विधि, तो ये भी लोट का प्रयोग है। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, यहाँ भी तव्य का प्रयोग हुआ है। तो विधिलिंग लोट तव्य इति ये सब विज्ञाने लिंग लोट तव्य प्रत्यय विधायका श्रूयंते अथो ज्ञानम विधेयम। रूपक्षी कह रहा है कि ये तीन उदाहरण दे दिया जिसमें लिंग लोट तव्य प्रत्यय ये सब यार ये तीनों का स्वभाव होता है विधान करने का, ऐसे विधि अर्थ होते हैं, ऐसे विधायका श्रूयंते, इसलिए ज्ञानम विधेयम। पूर्व पक्षी कहता है सिद्धांत कहता है इत्यतः भाष्य में तद विषये लिंगादयः श्रूयमाणा अपि अनियोज्य विषयत्वात् कुंठी भवन्ति उपलादिषु प्रयुक्त क्षुरतक्षिण्यादिवत्। तद विषये, तद विषय अर्थात ज्ञान का विषय में टीका में दे दिया तस्मिन् तद विषय अर्थात तस्मिन् विषय, तो तस्मिन् कहते हैं ज्ञान रूप विषये, ज्ञान रूप के विषय में विधयः पुरुषं प्रवर्तयितुं अशक्ता भवन्ति। ज्ञान में पुरुष को प्रवृत्त नहीं करा पाएंगे विद्यादि। भाष्य में तद विषये, तद विषये ज्ञान विषय, तद का अर्थ ज्ञान। लिंगादयः श्रूयमाणः जो पूर्व पक्ष उदाहरण दे दिया आत्मानं पश्येत ब्रह्मत्वं विद्धि, ये सब जो लिंगादय आदि कहने से लोट तव्य इत्यादि ये सब श्रूयमाणा जो सुने जाते हैं, होने पर भी श्रूयमाणा अपि अनियोज्य विषयत्वात्। अनियोज्य विषयो यस्य बहुव्री लेंगे, अनियोज्य अर्थात अविद्यमान, नियोज्य यस्मिन् इति अनियोज्य टीका में देंगे इसको। अविद्यमान नियोज्य यस्मिन् इति अनियोज्य ज्ञान, क्योंकि ज्ञान में किसी को आप नियोग नहीं कर सकते, आपको ज्ञान हो जाना चाहिए, ऐसा कहने से ज्ञान नहीं हो जाएगा। तो ये तो अगर प्रमाण है और वस्तु है तो ज्ञान होगा, इसलिए ज्ञान को कहते हैं अनियोज्य, जिसमें नियोज्य नहीं है। नियोज्य अर्थात तो जो मानता है कि मेरे लिए ये विधि है उसको कहा जाएगा नियोज्य। हम लोग साधारणतः लोक में कहेंगे प्रयोज्य, एक होता है प्रयोजक एक होगा प्रयोज्य, तो जो प्रयोज्य होता है उसको कहा जाएगा नियोज्य विधि, उसको नियोग करवाएगा। तो जिसमें नियोज्य नहीं है जो ज्ञान में, तो वो ज्ञान को कहा जाएगा अनियोज्य, अनियोज्य विषय है जिसका ये सब जो विधि है आपने कह दिए हैं, लिंग लोट तव्य इत्यादि, ये सब में कोई नियोज्य है ही नहीं। तो विधि है किंतु कोई नियोज्य नहीं रहेगा, अर्थात वो विधि किसी को लागू होगा, कोई अधिकारी अगर नहीं है तो कुंठी भवंती, वो सब कुंठी अर्थात वो सब मंथर हो जाएंगे। कैसे? उपलादिशु प्रयुक्त क्षूर तक्षिणियादिवत, तक्षिणियादिवत उपल पाषाण पत्थर, पत्थर में प्रयोग कर दिए तीक्ष्ण क्षूर ब्लेड को, उसका जो अवस्था होगा इसी प्रकार की ये विधि भी ऐसा ही हो जाएगा, क्योंकि उसका कोई विषय ही नहीं है। टीका में अनियोज्यम इसका अर्थ कहते हैं कृति असाध्यम नियोज्य शून्यम व ज्ञानम, कृति के द्वारा साध्य नहीं है अथवा नियोज्य नहीं है, नियोज्य अधिकारी अधिकारी नहीं है अथवा उद्यम करने पर कृति करने पर भी वो साध्य नहीं है, तो इसको कहा जाएगा अनियोज्य। एक हो गया कि कृति करने से उद्यम करने से भी नहीं होगा तब वो अनियोज्य हो गया, और दूसरा हो गया कि कोई अधिकारी उसका है ही नहीं, कोई उद्यम करने वाला है ही नहीं, इसी प्रकार की अनियोज्यम हो गया ज्ञानम, अर्थात ये ज्ञानम कृति साध्य नहीं है अथवा इसमें कोई नियोज्य नहीं है। आगे तद विषय क बहुव्रीही अनियोज्य विषयो यस्य विधे है, तस विधि अनियोज्य विषय क, जो मूल में दे दिया अनियोज्य विषय विषयत्वात्, अनियोज्य विषय में बहुव्रीही लिया, अनियोज्य हो गया ज्ञानम, ऐसे ज्ञान विषय है जिसका ये सब लिंग लोट तव्य इत्यादि का, इसलिए यह विधि नहीं है। ये हो गया प्रथम पक्ष अर्थात तो बहुव्रीही लेकर के। अथवा कहते हैं मम अयम नियोग इति बोधा नियोज्य, नियोज्य किसको कहा जाएगा, जिसको इस प्रकार के ज्ञान होगा कि मेरे लिए ये नियोग है, नियोग अर्थात विधि, जिसको ये ज्ञान होगा उसको कहा जाएगा नियोज्य। तो जैसा कहीं अगर 10 आदमी होंगे, कह दिया जाएगा कि गंगा जी से 50 लीटर पानी ले आना, तो जो वहां बालक है जिसको 5 किलो पानी लाने का नहीं सामर्थ्य नहीं है, वो सोचेगा क्या मेरे को ये निर्देश हुआ, नहीं हुआ। तो जो निर्देश सुन करके जानेगा कि ये मेरा ही ये नियोग है, तो वो हो जाएगा नियोज्य, अर्थात तो वो मानेगा कि हाँ ये बात तो मेरे लिए कहा गया, उसको कहा गया नियोज्य। मम अयम नियोग, नियोग अर्थात विधि कार्यम, मेरा ये कार्य है, इस प्रकार की जो बुद्धा विज्ञाता जो जानेगा उसको कहा जाएगा नियोज्य। और नियोज्य च विषयश्च इति, नियोज्य विषयो, आगे ये तद नास्ति इति अनियोज्य विषय, तो विधि हो जाएगा अनियोज्य विषय। ये यहाँ अर्थात द्वंद्व गर्भ नय, पहले नियोज्य विषय में द्वंद्व करके आगे नहीं है जिसका, इस प्रकार के विधेर नास्ति, तो नियोज्य विषय अविद्यमान। अच्छा आगे द्वंद्व गर्भ नय नहीं, द्वंद्व गर्भ बहुव्रीही हो जाएगा, तो नियोज्यश्च विषयश्च इति नियोज्य विषयो, तो अविद्यमानो नियोज्य विषयो यस्य विधे है, सविधि अनियोज्य विषय, अर्थात ये जो आप लिंग लोट तव्य इत्यादि सब उदाहरण दे दिए, ये सब अनियोज्य विषय, नियोज्य विषय विधि का नहीं है, ये द्वंद्व गर्भ बहुव्रीही हो जाएगा। अच्छा ना, नियोग पद से जो विधि, नियोज्य अधिकारी, मम अयम नियोग, ऐसे जिसको ज्ञान होगा वो हो जाएगा नियोज्य। नियोग हो गया कार्य, मम अयम कार्यम, ये मेरे को ही करना है, इस प्रकार के ज्ञान जिसको होगा उसको कहा जाएगा कि ये नियोग, मतलब उसको कहा जाएगा नियोज्य। और वो जो कार्य बोल करके बोधन हुआ, वो कार्यों को कहा जाएगा नियोग, मेरा ये नियोग। जैसा कहा जाएगा कि ये श्रावण महीना का सोमवार है तो गंगा स्नान करना चाहिए, ऐसा कहा गया तो गंगा स्नान करना चाहिए, जिसको ज्वर है उसके लिए भी है क्या, उसको लगेगा क्या कि मेरे को भी गंगा स्नान आज करना है, तो वो मानेगा कि मेरे लिए ये नियोग नहीं है, नियोग अर्थात कार्य ये नहीं है, इसलिए मैं नियोज्य नहीं हूं, वो होगा नियोग कार्य, नियोज्य जो करेगा उसको। अच्छा अभी पूर्व पक्षी कह रहे कि तरी ज्ञेयम् ब्रह्म विधीयताम्। अभी ये कार्य शेषत्वेन ये ब्रह्म का विधान ये सब नहीं होगा, तो अभी ज्ञेय ब्रह्म इसका अभी विधान किया जाए विधीयताम्। सिद्धांत कहता है कि न, भाष्य में यहां तक विचार हो कि ज्ञान में विधि नहीं होगा। तो पूर्व पक्षी कहता है कि ठीक है ज्ञान में विधि नहीं होगा, किंतु ज्ञेय में विधि करिए। ज्ञेय हो गया ब्रह्म जो उपासना का अंग, ये तो पहले विचार हो गया था, आगे ज्ञान में विधि का विचार चल रहा था। अभी पूर्व पक्षी कहता है कि ज्ञेय जो ब्रह्म है वो विधि का विषय बन जाए। अच्छा ये विधि नहीं है ना, उस दिन तो इतना विचार हुआ, श्रवण विधि नहीं है। बैठने के लिए विधि किया जा सकता है, आपको बैठना है ये विधि किया जा सकता है, क्योंकि आपको सुनना है ये विधि नहीं किया जा सकता है। तो क्यों कहेंगे शब्द नहीं है तो आपको विधि किया जाएगा कि नहीं आपको सुनना है, कैसे सुनेंगे? और श्रवण इंद्रिय नहीं है खराब हो गया, और शब्द है विधि किया जाएगा, हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। किंतु शब्द है श्रवण इंद्रिय है, विधि नहीं करने पर भी ज्ञान होगा, इसलिए इसमें विधान नहीं होता है। क्रिया में विधान होगा, ज्ञान में विधान नहीं होगा। भाष्य में सिद्धांत कहा कि न, भाष्य में अहेय अनुपादेय वस्तु विषयत्वात्। तो ये जो ब्रह्म है ये अहेय अर्थात इसका त्याग नहीं किया जा सकता, तो स्वरूप है। अनुपादेय अपने से भिन्न का उपादेय ग्रहण किया जाता है, ये तो स्वरूप होने से त्याग भी नहीं हो सकता है कि ग्रहण भी नहीं हो सकता है। अहेय अनुपादेय वस्तु वही विषय है वो ब्रह्म, तो होने से इसमें भी कोई विधि नहीं हो सकता है। टीका में वस्तु स्वरूप विषय तत्वात्, जो भाष्य में दिया ना अहेय अनुपादेय वस्तु विषय, कहते जो वस्तु है वही विषय है, दोनों में कर्मधारय है। इसका अर्थ ब्रह्मणो निरतिशयस्य असाध्यत्वात् न विधेयत्वम् इत्यर्थः। ब्रह्म निरतिशय है, निरतिशय अर्थात तो उससे और कुछ अधिक नहीं है, तो अधिक नहीं होने से और हम अगर वही स्वरूप है और कुछ अधिक नहीं है तो फिर और कुछ विधेय नहीं होगा, वो तो अभी भी प्राप्त मतलब अभी भी है। उदासीन वस्तु विषयकत्वाच ज्ञानम न विधेयम्, ये ज्ञान भी विधान नहीं होगा क्योंकि उदासीन वस्तु विषयक जो कर्म ज्ञान ये विधेय होता है, तो वो क्यों विधेय कहेंगे उसके आगे आप अनुष्ठान करेंगे, तो उसका अर्थात वो ज्ञान का कुछ प्रयोजन रहा, प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजन रहेगा। किंतु यहाँ तो ज्ञान का जो विषय है उदासीन वस्तु है, तो इस ज्ञान होने के बाद कुछ प्रवृत्ति निवृत्ति भी नहीं है, नहीं होने से इसमें विधि भी संभव नहीं है। ज्ञानम न विधेयम्, प्रवृत्ति आदि फलाभावत आदि निवृत्ति, प्रवृत्ति निवृत्ति फल नहीं होने से ये ज्ञान का विधान भी नहीं हो सकता है। विधि पदानाम गतिम पृच्छति, पूर्व पक्षी कहता है कि अभी ज्ञान में भी विधि नहीं है, ज्ञेय में भी विधि नहीं है, तो फिर ये विधि पद जो है उनका फिर क्या किस लिए प्रयोग किया गया है? भाष्य में किमर्थानि तरहि आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य इत्यादि विधि छायानि वचनानि, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य तव्य प्रत्यय व्यवहार किया गया है, तो अगर ये सब विधि नहीं है तो फिर विधि छाया ये सब का क्यों ऐसा प्रयोग किया गया है? तो सिद्धांती उत्तर देता है टीका में, विधि छायानि प्रसिद्ध यागादि विधि तुल्यानि इत्यर्थ। पूर्व पक्षी इसको विधि छाया कह दिया, तो विधि छाया क्यों कहा? विधि तो नहीं है, विधि नहीं होने पर विधि छाया क्यों कहते हैं? कहते हैं जो प्रसिद्ध यागादि विधि है तो वो विधि जैसा ये भी दिखता है, क्योंकि लोट लिंग तव्य इत्यादि प्रयोग होने से विधि माना जाता है, यहाँ भी प्रयोग हुआ है इसलिए उसको विधि छाया कहा जाता है। टीका में विधि प्रत्ययेर आत्मज्ञानम परम पुरुषार्थ साधनम इति स्तूयते। तो विधि तो यहाँ नहीं है तो फिर भी विधि प्रत्यय व्यवहार होकर के क्या कहना चाहते हैं? विधि प्रत्ययेर ये जो तव्य इत्यादि प्रयोग किया गया है उसके द्वारा क्या कहते हैं? आत्मज्ञानम परम पुरुषार्थ साधनम, इस प्रकार की स्तुति करते हैं, परम पुरुषार्थ मोक्ष, मोक्ष का साधनम आत्मज्ञानम, इस प्रकार की स्तुति किया जाता है। तो ये स्तुति क्यों है इसके लिए कहते हैं आगे, स्तुत्या आत्यंतिकेष्ट हेतुत्व भ्रांतिया या विषयेषु प्रवृत्ति आत्मश्रवणादि प्रतिबंधिका तनिवृत्ति फलानि विधिपदानि इत्याह। आत्यंतिक इष्ट हेतुत्व का भ्रांति हो गया, किसमें इष्ट हेतुत्व का भ्रांति हो गया, कहते हैं विषय, विषय में आत्यंतिक इष्ट हेतुत्व है, क्षणिक इष्ट हेतुत्व है किंतु आत्यंतिक इष्ट हेतुत्व नहीं है। तात्कालिक इष्ट हेतुत्व हो सकता है किंतु आत्यंतिक इष्ट हेतुत्व का भ्रांति से विषय में जो प्रवृत्ति, वो प्रवृत्ति क्या करती है, कहते हैं आत्मश्रवणादि प्रतिबंधिका, आत्म विषय का श्रवण में वो प्रतिबंधिका विषय में प्रवृत्ति होने से। तो ये जो प्रतिबंधिका हुआ, ये प्रतिबंधिका स्तुत्या तनिवृत्ति फलानी, स्तुति के द्वारा वो प्रतिबंधक का निवृत्ति होती है। तो स्तुत्या तनिवृत्ति फलानी विधिपदानी, विधिपद स्तुति करते हैं, क्यों स्तुति करते हैं, तनिवृत्ति फलानी विधिपदानी, तनिवृत्ति अर्थात प्रतिबंधक का निवृत्ति, प्रतिबंधक क्या था, विषय में प्रवृत्ति। तो आत्मज्ञान का स्तुति करने से विषय का प्रवृत्ति जो है वो क्षीण हो जाएगा, इसलिए आत्मज्ञान की स्तुति किया जाता है। यहाँ स्तुत्या आत्यंतिक इष्ट हेतु तो भ्रांतिया, स्तुत्या का अन्वय उसके साथ नहीं है, स्तुत्या का अन्वय निवृत्ति फलानी के साथ जाएगा, क्योंकि ये जो विषय में प्रवृत्ति है उसका कहीं भी स्तुति नहीं किया जाता है, ये तो सर्वदा निंदा ही किया जाता है। भाष्य में स्वाभाविक प्रवृत्ति विषय विमुखीकरणार्थानि इति ब्रूमः ब्रूमः, जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है जो विषय का दिशा में, उसमें इष्ट बुद्धि होने से उस विषय में प्रवृत्ति, उसे विमुखीकरणार्थानि, विमुखी करने के लिए, पहले अविमुखम विमुखम अविमुखस्य विमुखकरणम इति विमुखीकरणम, उसके लिए ये सब विधि छाया दिखते हैं। टीका में विवृणोति, ये जो वाक्य कह दिया स्वाभाविक प्रवृत्ति विषय विमुखीकरणार्थानि, ये जो संग्रह वाक्य है इसका अभी आगे स्वयं भाष्यकार व्याख्यान करते हैं। भाष्य में यो ही बहिर्मुख प्रवर्तते पुरुषः, जो पुरुष बहिर्मुख प्रवृत्त करता है, प्रवृत्त होता है, कैसे, इष्टम में भूयात अनिष्टम मा भूत इति, इसके लिए विषय में प्रवृत्त होता है, इष्ट अर्थात मेरा सुख हो मेरे को दुख न हो, इस प्रकार की। तो कहेंगे ठीक है, इष्ट हो अनिष्ट न हो ये तो सबको ही चाहते हैं, प्रवृत्ति ठीक है, कहते हैं न च तत्र आत्यंतिकम पुरुषार्थम लभते, वो क्षणिक पुरुषार्थ प्राप्त हो सकता है किंतु आत्यंतिक पुरुषार्थ वहां नहीं है। न च तत्र, तत्र का अर्थ टीका में कहते हैं तत्र विषयेषु, वो विषय में आत्यंतिक पुरुषार्थ प्राप्त नहीं होगा। आगे भाष्य में तभी विषय में बहिर्मुख होकर के प्रवृत्त होता है और वहां आत्यंतिक पुरुषार्थ प्राप्त नहीं होगा, तम आत्यंतिक पुरुषार्थ वांछिनम स्वाभाविक कार्य करण संघात प्रवृत्ति गोचराद विमुखीकृत्य प्रत्यगात्म स्रोतस्तया प्रवर्तयन्ति आत्मा वा द्रष्टव्य इत्यादि विधिछायानि। तम अर्थात वो पुरुष को आत्यंतिक पुरुषार्थ वांछिनम, आत्यंतिक पुरुषार्थम ये वांछितुम शीलम यस्य, उसका इच्छा करने वालों को स्वाभाविक कार्यकरण संघातस्य प्रवृत्ति, कार्यकरण संघातस्य यह या प्रवृत्ति सा स्वाभाविका, स्वाभाविका अन्वय का स्वाभाविक का अन्वय जाएगा प्रवृत्ति के साथ। तो जो कार्यकरण संघात का स्वाभाविक प्रवृत्ति, क्योंकि अनादिकाल से संस्कार से प्रवृत्ति होती है, कार्य शरीर करण इंद्रिय, शरीर इंद्रिय संघात, इनका जो स्वाभाविक प्रवृत्ति, उस प्रवृत्ति का गोचर, प्रवृत्ति का विषय, तो ये प्रवृत्ति किसके लिए करता है, कहते हैं रूप रस शब्द स्पर्श इत्यादि का ग्रहण करने के लिए। तो प्रवृत्ति गोचराद विमुखीकृत्य, गोचर शब्द का अर्थ टीका में कह देते हैं संघातस्य या प्रवृत्ति ही तद गोचरात शब्दादेर इत्यर्थ, संघात की जो प्रवृत्ति, वो प्रवृत्ति का जो गोचर, गोचर था विषय, प्रवृत्ति का विषय क्या है कि ना शब्द आदि, शब्द रूप रस गंध इत्यादि ये सब। आगे भाष्य में वो सब गोचरात, गोचरात था विषयात, प्रवृत्ति का जो विषय रूप रस आदि, वहां से विमुखी कृत्य अर्थात मुख को विरुद्ध दिशा में अर्थात वहां से हटा करके क्या करेगा उस पुरुष को, प्रत्यगात्म स्रोतस्तया प्रवर्तयन्ति। प्रत्यगात्मनी स्रोत, प्रत्यगात्म विषय में स्रोत, स्रोत अर्थात प्रवाह, टीका में दे दिया स्रोतस चित्तवृत्ति प्रवाह, तो प्रत्यगात्म दिशा में चित्तवृत्ति को प्रवाह कराना। आगे भाष्य में दिया तया प्रवर्तयन्ति, स्रोतस्तया प्रवर्तयन्ति, प्रत्यगात्म दिशा में चित्तवृत्ति को प्रवाह करवाते हैं। कौन प्रवाह करवाते हैं, कहते हैं आत्मा वारे द्रष्टव्य इत्यादि नहीं, पूर्व पक्षी कहा था विधि छाया नहीं, तो ये सब विधि छाया पुरुषों को प्रत्यगात्म का दिशा में प्रवण करवाते हैं। तो प्रवर्तयंती ऐसा शब्द भाष्य में आया, उसका अर्थ टीका में कहते हैं प्रवर्तयंती ज्ञान साधन श्रवणादौ इति शेष। प्रवृत्त किसमें करा देंगे, कहेंगे तो ज्ञान में, ज्ञेय में तो प्रवृत्त नहीं करा पाएंगे, उसमें तो विधि नहीं होगा। कहते हैं ज्ञान साधन श्रवणादो प्रवर्तयंती अर्थात उसका दिशा में अभिमुख करवा देंगे, अर्थात श्रवण आपको करना चाहिए कहने से अर्थात आप श्रवण मतलब श्रवण के स्थान पर उपस्थित होना है, ऐसा वहां कहा जाएगा। श्रवण स्वरूपम आह, ये श्रवण क्या चीज है, भाष्य में आगे कहते हैं तस्य आत्मान्वेषणाय प्रवृत्तस्य अहेयम अनुपादेयम च आत्मतत्वम उपदिश्यते। ये श्रवण से क्या होता है, कहते हैं तस्य, तस्य अर्थात वो पुरुषस्य आत्म अन्वेषणाय, आत्मा का अन्वेषण, अन्वेषण अर्थात टीका में कहते हैं अन्वेषण ज्ञानम अर्थात आत्मज्ञानाय। तस्य पुरुषस्य पहले कर दिया था आत्यंतिक पुरुषार्थ वांछी जो चाहता है, इसी पुरुष का आत्म अन्वेषण, आत्म अन्वेषण आत्मज्ञान, आत्मज्ञान के लिए प्रवृतस्य, तस्य का अर्थ प्रवृतस्य किसमें, आत्मज्ञान में, उसके लिए क्या किया जाता है अहेयम अनुपादेयम च आत्मतत्वम उपदिश्यते। जो अहेय अत्याज्य अनुपादेय अग्राह्य ये हमारा स्वरूप ही है, इसी प्रकार के आत्मतत्वम ये श्रवण आदि में उपदिश्यते उपदेश किया जाता है। टीका में श्रवण का और स्पष्ट करते हैं यदिदम जगत सर्वम आत्मा एव इति अनात्म बोध इति अनात्म बोधनेन अनात्म वाधने अनात्म वाधेन अनात्म वाधेन आत्मा बुध्यते। यदिदम जगत सर्वम ये जो जगत है दृश्यमान है युष्मत्वेन अपने से भिन्नत्वेन जो सभी ज्ञान मतलब ज्ञान का विषय बनते हैं सर्वम आत्म एव ये सब वास्तविक आत्मा ही है अर्थात आत्मा में अध्यस्त है, इनका कोई अलग सत्ता नहीं है। तो होकर के अनात्म बाधेन तो अनात्म का बाध करते हैं अर्थात अनात्म नाम रूप अंश, ये नाम रूप अंश का बाध करके आत्मा बुध्यते आत्मा का बोधन करते हैं अर्थात जो सर्प है वो वास्तविक रज्जु ही है, सर्प का वाद करते हैं वही अनात्मा, अनात्मा का वाद करते हैं, ये जो जगत सब ये अध्यस्त है रज्जु में सर्प जैसा। अद्वितीय अदृश्य आत्मबोधे विधि तपस्वी द्वैत वन उपजीविन इति भाव। तो यहाँ थोड़ा परिहास करके कहते हैं अद्वितीय जो अदृश्य है जो आत्मा है इसका बोध का विषय में आप कहते हैं कि ज्ञान में विधि करेंगे, तो सिद्धांत कहता है कि अद्वितीय अदृश्य आत्मा का बोध का विषय में आत्मज्ञान के विषय में विधि रूप का जो तपस्वी है, तपस्वी अर्थात बहुत कठिन परिश्रम क्रिया कर पाने वाला वो तपस्वी जो कि द्वैत वन उपजीविन द्वैत को आश्रय करके ही विधि रहेगा, तो ये द्वैत वन उपजीविन जो विधि है जो तपस्वी है वो अद्वितीय आत्मबोध का विषय में को स्थास्यति वो कहाँ रहेगा, अर्थात अद्वितीय विषय में द्वैत को आश्रय करने वाला विधि ये कहाँ रहेगा, आत्म तत्व अद्वितीय है। आत्मज्ञानी न कर्तव्याभावे मानम आह, आत्मज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, इसको इसके लिए प्रमाण दिखाते हैं। ये वाक्य क्यों ला रहे हैं, क्योंकि सिद्धांत कह दिया कि ज्ञान में विधि नहीं हो पाएगा, और दूसरा है कि जो कर्मकांड का ज्ञान है कर्म का ज्ञान उसमें को कुछ प्रयोजन है कि कर्म का ज्ञान होने के बाद आगे कुछ अनुष्ठान करेगा, तो इसलिए यहाँ विधि हो सकता है कर्म ज्ञान के लिए, किंतु यहाँ वो भी संभव नहीं है। क्यों? आत्मज्ञान होने के बाद और कोई कर्तव्य ही नहीं रहता, इसलिए ज्ञान उत्तर काल अनुष्ठानों को दृष्टि मतलब दृष्टि में रख करके विधान किया जाएगा, विधि किया जाएगा, वो भी नहीं होगा। आत्मज्ञानी न कर्तव्य अभाव मानम आह। भाष्य में इदम सर्वम यद अयम आत्मा यस्य तु अस्य, अच्छा इदम सर्वम यद अयम आत्मा अर्थात ये जो सर्व बोल करके जो दृश्यमान हो रहे हैं वो अधिष्ठान आत्मा से कुछ और भिन्न नहीं है, ये सब दिखते हैं ये अध्यस्त मात्र केवल नाम रूप ही सार है इसमें। और दूसरा कहते हैं अर्थात आत्मज्ञान हो जाने पर इदम सर्वम उनका कोई वास्तव सत्ता ही नहीं रहा, जब द्वैत का सत्ता ही नहीं रहा तो फिर ज्ञानी का कोई कर्तव्य नहीं रहा। और यत्र त्वस्य सर्वम आत्मैव अभूत तत् केन कम पश्येत् केन कम विजानीयात् विज्ञातारम् अरे केन विजानीयात्। यत्र द्वैतम इसका पूर्व वाक्य है यत्र द्वैतम इव भवति, द्वैत जैसा होता है, इतर इतरम पश्यति इतरम इतरम ये जिग्रति इस प्रकार की बात रहे, किंतु यत्र तु अस्य सर्वम आत्मा एव अभूत यत्र अर्थात यस्याम अवस्थायाम अर्थात ज्ञान उत्तर काल में सर्वम आत्मा एव अभूत सब कुछ आत्मा ही हो जाता है, तत् तत्कार तत्र उस अवस्था में ज्ञान अवस्था में केन कम पश्यत केन करणेन कम विषयम पश्यत किस करण के द्वारा क्या विषय को और कौन करता, पश्यत कहने से कर्ता का आक्षेप होगा कौन देखेगा, और केन कम विजानियत किस करण के द्वारा किस विषय को जानेगा, क्यों कहते हैं विज्ञातारम अरे केन विजानियत, वो तो विज्ञाता ही है जानने वाला है, जो विज्ञाता है उसको किसके द्वारा और जाना जाएगा, वो तो जानता है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये भी और उदाहरण देते हैं सर्वानुभू आगे मतलब उसका आगे बात शब्द है, यही आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा अर्थात जो प्रत्येगात्मा, यही प्रत्येगात्मा ही व्यापक ब्रह्म है जो जगत का अधिष्ठान है। सर्वानुभू तो ये सर सभी को अनुभव करने वाला है, सभी का साक्षी सभी को सत्ता स्फूर्ति दे करके अनुभव करता है, अर्थात मेरे में अध्यस्त इस प्रकार की जानेगा कहेंगे वही अनुभव कर रहा है इत्यादि भी। ये सब वाक्य के द्वारा अद्वैत ज्ञान होने के बाद और कोई अनुष्ठेय नहीं रहे जिसके लिए की विधि किया जाएगा। यद्यपि अकर्तव्य प्रधानम आत्मज्ञानम हानोपादानाय वा न भवति इति तत् तथैव इति अभ्युपगम्यते। सिद्धांति और भी कह रहा है कि जो आपने कहा था तथा च आगे है कि अकर्तव्य प्रधानम आत्मज्ञानम, आत्मज्ञान होने के बाद और आगे कोई कर्तव्य नहीं है, जैसे कर्म ज्ञान होने के बाद अनुष्ठेय रहेगा, किंतु ये अकर्तव्य प्रधानम जो आत्मज्ञानम इसका कोई हान अथवा हानाय उपादानय वा न भवति, ये आगे कुछ हान भी नहीं है उपादान भी नहीं है, तो जो नहीं होता है इसलिए पूर्व पक्षी कहता है कि ये ज्ञान व्यर्थ है, सिद्धांत कहता है कि तो तथा वही थी ये वास्तविक ऐसा ही है, तो पूर्व पक्षी कहता है कि ये तो कोई काम का नहीं है, सिद्धांत कहता है कि बिल्कुल ऐसा ही है। क्यों ऐसा ही है? भाष्यकार कहते हैं अलंकार भी अयम अस्माकम यद ब्रह्मावगत सत्याम सर्व कर्तव्यता हानि कृतकृत्यता च इति, ये तो अलंकार है अस्माकम हम लोग का ही अलंकार है ब्रह्म का अवगत ब्रह्म एवं आत्मा, तो इस प्रकार की अवगति ज्ञान होने पर सर्व कर्तव्यता हानि बाकी सब अध्यस्त है इस प्रकार की जो निश्चय हो जाएगा कृतकृत्यता च, तो बाकी सब जो अध्यस्त हो जाएगा तो फिर कृतकृत्य हो गया और कुछ करना ही बाकी नहीं रहा, कुछ अनुष्ठेय नहीं रहा। टीका में अयम स्वयं परमानंद तथाच ये अच्छा तथाच श्रुति ही अच्छा आगे भाष्य में तथाच श्रुति ही, ये श्रुति भी एक बात कहता है कि ज्ञान उत्तर काल में और कोई कर्तव्य नहीं रहा। आत्मानं चेद बीजानीयाद अयम अस्मीति पुरुषः पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंजोरे, आत्मानं चेद विजानियत, विजानियत विदलिंग का रूप दिया है जानाती। तो आत्मान आत्मा को अगर जान लिया जानाती, कैसे जानता है? अयम अस्मि, तो वो मैं ही हूं इस प्रकार की, इति पुरुष पुरुष ज्ञानी। तो आत्मा को जान लेता है कैसे? मैं ही हूं इस प्रकार की जो ज्ञानी जो जान लेता है। आगे फिर और किम इच्छन, क्या विषय का इच्छा करेगा? कश्य कामाय, क्या भोग के लिए, अर्थात कश्य भोगस्य चरितार्थाय उपभोगाय, क्या वस्तु कौन सा वासना पूर्ण करने के लिए इच्छा करके शरीरम अनु संज्वरित, कुछ इच्छा करेगा कुछ वस्तु का प्राप्त करने के लिए। कश्य षष्ठी, कश्य व भोक्तु हूँ प्रीतये, कश्य अर्थात कर्तु हूँ भोक्तु हूँ, कर्तु तो नहीं भोक्तु, क्या पदार्थ चाहेगा और किस भोक्ता के लिए चाहेगा, तो ये चाह करके फिर आगे अगर कुछ कामना रहेगा तब शरीर को लगाएगा। शरीर को लगाने से उसके पीछे, शरीर को लगाने से शरीर में आयास होगा, पीड़ा होगा, पीड़ा होने के बाद फिर मेरे को कष्ट हो रहा है, ये अनुसंजोर होगा पश्चात, शरीर का पीड़ा होने का अनु स्वयं संजोर है, तो शरीरम द्वितीय हो गया, अनु परम प्रवचनीय हुआ, परम प्रवचनीय योग्य द्वितीय, शरीरम अनु संजोरेत, अर्थात शरीरस्य संजोरणम अनु पश्चात स्वयं संजोरेत, और कोई विषय ही नहीं रहा कोई भोग्य पदार्थ, तो फिर शरीर पीड़ा दे करके फिर स्वयं पीड़ित तो होगा, ये नहीं रहेगा इस प्रकार स्थिति। टीका में ये श्लोक को कहते हैं अयम, अयम अर्थात स्वयं परमानंद परमात्मा अहम अस्मि इति यदि कश्चित पुरुष आत्मानं जानीयात् तदा किं फलम इच्छन् कस्य वा भोक्तुः प्रीतये शरीरं तप्यमानं अनु संज्वरेत तप्येत। अयम परमानंद, स्वयं मैं ही वही परमानंद हूँ, परमात्मा अहम अस्मि इति, मैं परमात्मा हूँ इस प्रकार की, यदि कश्चित पुरुष परमात्मा, हाँ परमात्मा परमानंद स्वयं परमानंद परमात्मा अहम अस्मि, प्रभानंद नहीं है परमानंद, अच्छा सभी में प्रभानंद है, परमानंद यहाँ पाठ है। अयम स्वयं परमानंद, यहाँ क्या पाठ है? प्रभानंद स्वप्रकाश प्रभानंद, उसमें कुछ अलग पाठ है? नहीं, अच्छा प्रभानंद और उसका टिप्पणी भी दे दिया ना स्वप्रकाश, ये तो अर्थात ठीक है, अर्थात पाठ भेद माना जा सकता है, टिप्पणी है मतलब फिर और पाठ गलत नहीं है। अयम स्वयं प्रभानंद, अच्छा स्वयं प्रभानंद एक पद है जी, अच्छा अच्छा ना वो एक पद करना है फिर, अयम स्वयं प्रभानंद अर्थात स्वयं प्रकाशानंद, तो वही कहते हैं स्वयं प्रकाश, अर्थात स्वयं प्रभानंद इस प्रकार नहीं, स्वयं प्रभ अर्थात स्वयं प्रभश्च स्व आनंदश्च इति परमात्मा अहमस्मि, आगे परमात्मा दिया है, अच्छा तो स्वयं प्रभानंद, यहाँ भी स्वयं प्रभानंद दिया है। ठीक है, तो वो अयम स्वयं प्रभानंद परमात्मा अहम अस्मि इति, यदि कश्चित पुरुष कोई पुरुष ज्ञानी आत्मानं जानीयात, आत्मा को अगर इस प्रकार जान लिया, तदा किम इच्छन, किम इच्छन अर्थात किम फलम इच्छन, और कश्य काम है कश्य अर्थात कश्य भोक्तु हो प्रीतये, किसी भोक्ता का प्रीति के लिए, क्योंकि भोक्ता बोल करके और रहा ही नहीं, शरीरम तप्यमानम अनु संजोरेत, शरीर को पीड़ा दे करके पश्चात तो स्वयं पीड़ित हो अनुसंजोरे अर्थात तपिये तो आयास करके ये फिर अर्थात तप तो होगा। भोक्तृ भोग्य द्वैत अभाव कृतकृत्य आत्मवित इति अभिप्राय। भोक्ता भी नहीं रहा भोग्य भी नहीं रहा, तो ये भोक्ता भोग्य ये सब द्वैत होते हैं, द्वैत का अभाव हो जाने से कृतकृत्य आत्मवित इति अभिप्राय, आत्मवित कृतकृत्य। तो आत्मानम चेत कहा, ये चेत क्यों? टीका में कहते हैं ज्ञान दौर्लभ्यार्थ चेत शब्द। आत्मानम चेत भी जान लिया तो, अगर जान लिया तो चेत क्यों कहते हैं? कहते ज्ञान होना ये दुर्लभ है। अच्छा आगे भाष्य में दिया एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारतः, गीता में इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ, कहा गया इदम् गुह्यतमं शास्त्रम्। ये जो गुह्यतमं शास्त्रम् इसी को आगे कहते हैं एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्। ये गुह्यतम शास्त्र को बुद्ध्वा जान करके टीका में कहते हैं एतद् गुह्यतमं, एतद् शब्द का अर्थ पूर्वार्ध में जो गुह्यतमं है उसको। ये गुह्यतमं क्या है? तत्व, पंचदश अध्याय में तत्व कहा गया। भाष्य में एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् और कृतकृत्यश्च, वो कृतकृत्य हो जाएगा अगर गुह्यतम आत्म तत्व को जान लिया भारत। इति स्मृति ही, स्मृति भी यही बात कहती है, ज्ञानी का कर्तव्य नहीं है। टीका में वृत्तिकार मत निराशम उपसंगरति। वृत्तिकार का मत, वृत्तिकार कह रहे थे कि ये अर्थात ये ज्ञान में ये विधि हो सकता है, इस प्रकार के जो कहते ये मत उपसंगार करते हैं। पहले वो कहना आरंभ किए थे कि कर्म में विधि नहीं है किंतु उपासना में विधि है, तो फिर उपासना विधि से आगे चलेगी ज्ञान विधि, ज्ञान विधि से फिर अंतिम में आए ज्ञेय विधि, ये सब पक्ष ये निराकरण हो गया। भाष्य में कहते हैं तस्मान न प्रतिपत्ति विधि विषयतया ब्रह्मण समर्पणम। जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य ब्रह्म का समर्पण करते हैं, ये कोई प्रतिपत्ति उपासना विधि का विषयत्व है, वहां ब्रह्म का समर्पण नहीं हो रहा, ये तो ज्ञेय ब्रह्म का कथन हो रहा है। आगे टीका में प्रभाकरोक्तम उपन्यस्यति। प्रभाकर जो कहा था ये बात कहते हैं भाष्य में यद्यपि केचिद आहु प्रवृत्ति निवृत्ति विधि शेष व्यतिरेकेण केवल वस्तुवादी भेदभाव नास्ति इति। प्रवृत्ति निवृत्ति ये सब विधि, ये विधि शेष होंगे बाकी पूरा भेद, जो विधि शेष नहीं होगा विधि शेष व्यतिरेकेण केवल वस्तुवादी कोई भेदभाव नहीं है, सब विधि परक ही होंगे ऐसा प्रभाकर कहे हैं। तो सिद्धांति कहते हैं कि इति तन्न, ये बात ठीक नहीं है। टीका में कर्ता पूर्व पक्षी का क्या कहना है, ये जो केवल वस्तुपारक वाक्य होते हैं जो आत्मा का तत्व कथन करने वाले वाक्य है, वो आत्मा क्या है? वो तो कर्ता है, यजमान है। तो ये प्रभाकर वालों का कहना है कि कर्ता आत्मा लोक सिद्धत्वात् न वेदांतार्थ, ये जो कर्ता है आत्मा ही कर्ता बनता है और ये लोक सिद्ध है, लोक सिद्ध होने से उसको भेद क्यों कहेगा? क्योंकि भेद तो अज्ञातार्थ ज्ञापकत्व है ना प्रमाण होगा, जो लोक सिद्ध है उसको कहेगा तो अनुवादत्व आपत्ति होगी भेद में। और कहेंगे कि जो कर्ता आत्मा जो लोक सिद्ध है उससे अन्य कोई ब्रह्म होगा, तो वो प्रभाकर कहता है तद अन्यत ब्रह्म नास्ति एव, उससे कोई भिन्न ब्रह्म नहीं है। तो क्यों कहते हैं वेद से कार्यपरत्वेन, पूरा वेद कार्यपरक है और कार्य में ये जो आत्मा होता है ये कर्ता रूप से विनियोग होता है आत्मा, और ये आत्मा जो कि कर्ता रूप से विनियोग होता है वो लोक से सिद्ध है, इसलिए वेद कार्यपरक होने से जो लोक सिद्ध कर्ता है आत्मा है उससे अतिरिक्त ब्रह्म नास्ति। क्यों? इस प्रकार की ब्रह्म में मानाभावात इत्यर्थ। अतः ये वाक्य का अन्वय हो जाएगा वेदस्य कार्यपरत्वेन और तद अन्यत ब्रह्म नास्ति एव, क्यों? ब्रह्मणि मानाभावत्, अन्य कोई ब्रह्म है जो कि कार्य का अंग निशेष नहीं बनता है, इस प्रकार की ब्रह्म में कोई प्रमाण नहीं है, ये प्रभाकर का कथन है। सिद्धांत कहता है कि टीका में मानाभाव असिद्ध इति आह, पूर्व पक्षी कह दिया कोई प्रमाण नहीं है, सिद्धांत कहता है कि असिद्ध। भाष्य में तन्न औपनिषदस्य पुरुषस्य अनन्य शेषत्वात्, जो औपनिषद उपनिषद भी प्रतिपाद्यते ज्ञायते, ये औपनिषद पुरुषस्य अनन्य शेषत्वात्, वो कभी भी कोई विधि का शेष नहीं बनेगा, अनन्य शेष अनन्य शेष। अच्छा, अन्य शेष ये सब कौन हो सकते हैं, टीका में उसके लिए कहते हैं अज्ञातस्य फलरूपस्य आत्मनः। अच्छा, सिद्धांति कहता है कि ये क्यों अनन्य शेष हो रहे हैं, इसको कह रहे हैं अज्ञातस्य फलस्वरूपस्य आत्मनः उपनिषद एक वेद्यस्य अकार्यशेषत्वात्। अज्ञातस्य, जो अज्ञात है वो उपनिषद एक वेद्य, और फलस्वरूप होने से आत्मा ये कार्य का अंग नहीं बनेगा, जो फल है वो अंग अंग बन करके नहीं आएगा, क्योंकि वो तो आगे होने वाला है इस प्रकार के, और आत्मा भी फल, फल अर्थात ज्ञान होने से अज्ञान निवृत्ति होना, इसी अज्ञान निवृत्ति होना इसको फल रूप से कहा गया, आत्मा कोई फल नहीं अर्थात कोई साध्य नहीं है। तो अज्ञातस्य उपनिषद एक वेद्यस्य इस प्रकार की अन्वय, और फलस्वरूपस्य अकार्य शेषत्वात् इस प्रकार की अन्वय, यहाँ दो को दो क्रम अन्वय दे दिया, अज्ञातस्य फलरूपस्य आत्मन दे दिया, तो अज्ञातस्य फलरूपस्य दोनों के लिए उपनिषद एक वेद्यस्य अकार्य शेषत्व ये हो गया। तो होने से तो कृष्ण वेदस्य कार्य परत्व आप जो कहते हैं असिद्धम, कृष्ण वेद कार्य परक नहीं है, क्योंकि जो ब्रह्मपरक वाक्य है वो अकार्य शेष है। नच पूर्व पक्षी कहेगा कि प्रवृत्ति निवृत्ति लिंगानाम स्रोतुस तद हेतु कार्यबोधम अनुमाय वक्तृवाक्यस्य कार्यपरत्वम निश्चित्य वाक्यस्थ पदानाम कार्यान्विते शक्तिग्रहात्। ये प्रभाकर का कहना है कि कार्य के साथ अगर अन्वय होगा तभी पद का शक्ति ग्रहण होगा, तो जब अगर कह देंगे भूतले घटो अस्थि, बालक को कुछ ज्ञान नहीं होगा, घटो मानय कहने से जब मध्यम वृद्ध घटो लाएगा तो बालकों को ज्ञान होगा, तो कार्य परक पद के साथ अन्वय होने से ही शक्ति ग्रहण होगा, जो सिद्ध परक पद होगा उसका कभी शक्ति ग्रहण होगा नहीं, जो वाक्य में कोई कार्य परक शब्द नहीं है वहां से शक्ति ग्रहण होगा नहीं, ये प्रभाकर का ही मत है, इसलिए वो कहेंगे कार्यान्वित में ही शक्ति ग्रहण होगा। अच्छा ठीक है, आज यहाँ तक रखेंगे। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य।